Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród klientów indywidualnych w Europie od 2017 roku według statystyk Dataforce. Wybierz Sandero Stepway, zyskaj do 6400 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Daci. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Skorzystaj też z upustu na koła zimowe i korzystnej oferty ochrony gwarancyjnej. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Wyjątkowa okazja. Tylko teraz w RTV Euro AGD. Nawet 3 raty gratis. I do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do 7 grudnia. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskie Radio, środa, 26 listopada, minęło 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier Szwecji o sprzedaży Polsce okrętów podwodnych. Wspólnie wzmacniamy Bałtyk. Rzecznik rządu o Trybunale Stanu dla Zbigniewa Ziobry. To nie jest kwestia pierwszorzędna. Pierwszą rzędną jest odpowiedzialność karna. Obywatel Rosji zatrzymany w Krakowie odpowie za cyberprzestępczość. Szwecja i Polska wezmą na siebie większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim. Tak, po decyzji polskiego rządu o wyborze szwedzkich okrętów podwodnych, mówi premier Ulf Kristersson. Szef rządu w Sztokholmie przypomniał, że oba kraje pogłębiają współpracę polityczną, obronną i przemysłową. Szwedzkie media piszą, że okręty podwodne są zaprojektowane specjalnie do warunków Bałtyku. Polska kupi 3 takie jednostki. Umowa ma zostać podpisana w ciągu kilku tygodni. Więcej Agnieszka Drążkiewicz. Marynarze czekali na ten moment ponad 30 lat i tuż przed świętem marynarki wojennej, a to wypada 28 listopada, dostali prezent od rządu Donalda Tuska. Ostateczne rozstrzygnięcie programu Orka. Zespół zadaniowy powołany przy MON pracował przez wiele tygodni i sprawdzał, która oferta jest najlepsza. Dziś szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, ogłosił decyzję. Wyłoniona mogła być tylko jedna oferta, jedno państwo, z którym w ciągu najbliższych tygodni zawrzemy umowę międzyrządową, pomiędzy rządem Rzeczpospolitej Polskiej, a rządem Królestwa Szwecji. Szwedzka oferta wygrała także dlatego, że jest w niej propozycja okrętu przejściowego, tak zwanego gap fillera. Szwedzi udostępnią polskim marynarzom jednostkę, która jest na ich wyposażeniu. To starszy model od docelowego A26, ale pozwoli na szybkie wyszkolenie naszych marynarzy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prędzej czy później Zbigniew Ziobro stanie przed Trybunałem Stanu. Tak rzecznik rządu Adam Szłapka komentuje najnowsze działania prokuratury w sprawie byłego ministra sprawiedliwości. Śledczy przekazali informacje o zarzutach dla posła PiSu marszałkowi Sejmu. Mogą być podstawą do postawienia Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. To jest możliwe, ocenia minister Adam Szłapka. Myślę, że prędzej czy później też pan minister Ziobro stanie przed Trybunałem Stanu. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest kwestia pierwszorzędna. Pierwszą rzędną jest odpowiedzialność karna, która będzie dużo bardziej dotkliwa dla każdego, bo zarzuty, które prokuratura zamierza przedstawić panu ministrowi Ziobrze, to są bardzo poważne zarzuty, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Zbigniew Ziobro nie ma immunitetu, stracił też paszport dyplomatyczny. 22 grudnia sąd ma zdecydować w sprawie aresztu, o co wystąpiła prokuratura. Kardynał Grzegorz Ryś wraca z Łodzi do Krakowa. Papież Leon XIV zdecydował, że będzie metropolitą krakowskim. Hierarcha nie kryje, że to dla niego trudny moment. Tym, co mnie broni, to jest posłuszeństwo w Kościele i wiara w to, że w Kościele jest Piotr. Ten Piotr ma dzisiaj na imię Leon. To jest jego decyzja, podjęta zapewne po głębokim namyśle. To jest bardzo trudne zostawiać Kościół łódzki. Kardynał Grzegorz Ryś był do tej pory metropolitą łódzkim. Z jego inicjatywy powołano komisję badającą przypadki pedofilii w archidiecezji łódzkiej. Rosjanin zatrzymany przez CBA za cyberprzestępstwa. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Wcześniej w krakowskiej prokuraturze usłyszał zarzuty. Jest podejrzany o ingerencję w systemy teleinformatyczne jednego ze sklepów internetowych. Mógł wykorzystywać i zmieniać znajdujące się tam dane, mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Materiał dowodowy potwierdził, że podejrzany, działając bez wymaganej zgody, a także upoważnień podmiotów prowadzącego sklep internetowy i po przełamaniu zabezpieczeń informatycznych, uzyskał nieuprawniony dostęp do systemu teleinformatycznego, w tym także do baz danych, a następnie ingerował w ich strukturę. Śledczy ustalili, że Rosjanin może mieć związek z działaniami cyberprzestępczymi wymierzonymi w firmy działające na terenie Polski i Unii Europejskiej.

reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 10 minut po godzinie 19. Rotacja. Gosia Jakubowska, dobry wieczór. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz i razem jesteśmy do 20. A zaczniemy od numeru, który zwiastuje, że Joanna będzie kolejną polską DJ-ką robiącą furorę za granicą. Joanna Krufta, bo tak naprawdę nazywa się Joanna, może powinnam bardziej powiedzieć Joanna, skoro artystka chce zabłysnąć na rynku zachodnim. Niedawno wydała swój drugi singiel i gdyby tak się wsłuchać, to produkcyjnie naprawdę jest to poziom międzynarodowy. Chwilami może kojarzyć się nam z tymi znanymi już przedstawicielkami sceny muzyki elektronicznej, alternatywnej, takimi jak Oklu czy FKA Twigs, no ale słychać, że Joanna chce wyrobić swój markowy podpis, którym być może nie tylko będzie ten subtelny głos, ale głos, który jest osadzony właśnie w tych drum and bassowych brzmieniach. No a teraz powrót do płyty, o której nie da się tak łatwo zapomnieć. Każdej jesieni powraca przynajmniej do moich słuchawek, a tym razem powróciła z dodatkowymi numerami. Mowa o DXX. If you're down, I'll take it slow.

Skoro był powrót do zespołu DXX, czyli brytyjskiego tria, w którym za produkcję odpowiedzialny jest Jamie XX, to pozwoliłam sobie dzisiaj powrócić do jednej z moich ulubionych piosenek jego produkcji właśnie, czyli Wherever You Go. Co prawda głównym wykonawcą tutaj jest zespół The Avalanches, ale między innymi dzięki Jamie'emu XX zyskała ta piosenka nieco większą i zmienną dynamikę. Obok Jamie'ego XX w utworze gościnnie usłyszymy Nene Cherry czy Clipso. A ja nadal, słuchając tego utworu po upływie właśnie tych 5 lat, uważam, że jest ona nadal najładniejsza z całej płyty We Will Always Love You, która to zresztą 11 grudnia będzie obchodziła swoje 5 już urodziny. A teraz coś z ostatniego tygodnia, płyta, która wyznaczyła poniekąd kierunek dzisiejszej rotacji, czyli Mikrografia, Back Teeth i utwór Ammonite. Dark painted Bugtiff i bardzo już chyba można powiedzieć zimowa płyta, w którą wsłuchuję się od kilku dni. Płyta, która opowiada nam bardzo poruszające historie. Przede wszystkim o żałobie, a co za tym idzie też i o żalu, smutku. No, kumuluje w sobie bardzo dużo tych przykrych emocji, które też przybierają bardzo różny kształt, różne brzmienie. Dlatego też album Micrographia jest bardzo zróżnicowany od utworów takich cichych, stonowanych do nieco bardziej gitarowych. Chwilami nawet może przypominać właśnie utwory z końcówki lat 90. Tutaj niektórzy porównują brzmienie do Radiohead czy Massive Attack. Ja zachęcam, żeby przesłuchać całości, ponieważ tam znajdują się też te ciche i stonowane, tak jak już wspomniałam, nieco bardziej ambientowe i tak otulają nas te dźwięki. Zachęcam jeszcze raz, powtarzam, Bugtiff i płyta Micrographia. A teraz na chwilę powrócimy do początku października, kiedy ukazała się debiutancka płyta Runi Wosk i Złoto, a która też, nie wiem jak, ale idealnie wpasowała się klimatem w ten zimowy nastrój. Chodź na chwilę, Boże, ty szczęśliwe, ale na ile oceniasz moją siłę, kiedyś znajdę dom i odfrunę gdzieś daleko stąd. Czekała na deszcz, niepewności we mnie wędrują pewniej niż ja. Myślę, zimna, zimna, zimna, zimna, zimna, zimna, zimna, zimna, zimna, zimna, zimna. Ostatnio ciszą mnie karmiłeś, wolny margines. Od trzech słów jeszcze nie zginiesz, kiedy znajdziesz dom. Wiem, że myślisz, jakby uciec stąd. Thank you. nie dotyka mnie, z wyjątkiem ciebie. Runia i utwór Zimna przed chwilą w Trójce. Ja przypominam, że Runia była gościnią rotacji kilka tygodni temu i opowiadała nie tylko o swoim procesie twórczym, ale też między innymi powiedziała, dlaczego utwór Zimna jest jej ulubionym. Zachęcam do tego, żeby zerkać na naszą stronę internetową, bo tam właśnie kryją się te nasze wszystkie archiwalne audycje. Przy polskiej muzyce natomiast pozostajemy i skoro wspomniałam już o stronie internetowej, to tam również zapis ostatniej audycji Rezydencja, w której gościła Kasia Linsa, może powinnam powiedzieć obywatelka KL. Tak długo czekam, a ty ciągle, ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam, moje dłonie z głodu prawie umierają. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Tak długo czekam, a ty ciągle, ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz. Tak długo czekam i jak woda będę cię całowała. Czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz. Robisz to. Robisz to. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. jeżeli ktoś miał potrzebę posłuchać tego utworu nieco głośniej, no to można uznać, że utożsamił się z artystą, bo takie same odczucia właśnie miał Tropics. W jednym z wywiadów wspomniał, że podczas tworzenia albumu Reality Fever miał ogromną potrzebę głośno słuchać swoich piosenek, wracając ze studia. I jak sami się domyślamy, to Reality Fever dotyczy chaosu dzisiejszej rzeczywistości, ale też porusza coś, co znajdziemy w tych wszystkich memach w przestrzeni internetowej. Czyli gdy zasypiamy i nagle mamy tą gonitwę myśli. Pojawia się lęk, strach, ale myślę też, że pomimo tych wszystkich tekstów, ta płyta ma do zaoferowania przede wszystkim bardzo ciekawe, unikalne brzmienie z wybijającą się dosyć charakterystyczną perkusją. Niektórzy porównują ten album do twórczości Barry, Talia, Mount Kimby czy Jamesa Blake'a, a ja dołożę jeszcze jedno skojarzenie. Program Trzeci Polskiego Radia. I try to smile. jeden z 8 nowych utworów Magdaleny Bay, This is the world, I made it for you. Zespołu, który w ostatnich tygodniach wydawał niezobowiązująco piosenki i zespół, który podobno nie przestaje nigdy tworzyć. I tak te wszystkie nowe utwory pojawią się na jednej składance Nice Day. A teraz zapowiedź środowego koncertu po jednej nutce. Kto rozpozna, otrzyma bilet. rotacja@polskieradio.pl. What she pleases, 'cause she's happy on her own, and she picks up all the pieces. She's going home, baby. I'm home. Yeah, she's going home, baby. I'm home. Karibu po raz kolejny w Polsce, tym razem zagra 3 grudnia w Stodole. Komu bilet? Proszę pisać na adres rotacja@polskieradio.pl. A na zakończenie nasza płyta tygodnia De La Soul i Cabin in the Sky. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, a my życzymy dobrego wieczoru i do usłyszenia. Yeah. Tuesday morning I ring upon the door. Wednesday morning come knock a little more. Door crack open, they be like, who is it? It's the 86, come to pay that ass a visit. Sleet, rain, or snow, and even through the blizzard, Mr. FedEx man, mushy edX man. Caught you when your curlers all interrupted. Girl, forget about your hair, you have been abducted. Hold my hand, Miss Lois Lane. The president is black and a lot of things change. That S on my chest is no longer a S. It's an N, 'cause niggas is running this mess. If I don't say it, then who will? You won't see Obama on the $5 bill. That's I'm still real. Pissed off about Emmett Till. So don't push me, 'cause I'm close to the head. I'm trying not to lose my head. So please don't push me, 'cause I'm close to the head. I'm trying. Check it out. They like attention, fellas. So let around the outside. Buffalo girl, you got round the outback. And I ain't talking steak, so there ain't no beef. So you can kiss on the boy, but I repeat, no teeth. It's a robbery. No beef. Get your hands out my pocket. Every penny I got so she can share thoughts. I don't know what you have. That's right, she gets perks from head work, but won't see a dollar. The only ring she sees round the collar. But we gon' do our dirty wash together. Baby got this walker, make a blind man whistle. Her mouth ain't a hoover, it's more like a Bissell. Miss Invincible, the principles. Let me emotionally and physical. No games, I'ma give her my best. But don't push me, 'cause I'm close to the head. I'm trying not to lose my head. So please don't push me, 'cause I'm close to the head.